و السلام علیکم. رب العالمین مو همیشه تر و تازه و خوشاله ساته. محترم و زمون در دکان پتا مهروی توحید و سنت 61 اینڈ سیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش. موبائل نمبر 0333-916-43-45. دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45. وننزل من القرآن اور علیب من دا قرآن پاک نما هو شفاؤن حاغا چی اغا شفا دا قرآن پاک شفا دا خود دوال دو قسم بیمار دا پارگور یو باطینی بیماری لکد عقیدی نقصانات شرک کفر کینا حسد نور بی دی نئی قرآن پاک تے اسرے رانج دیشی پدی ایمان راڑی پدی عمل شروع کی نداغ باطینی بیمارون ورطا اللہ شفا ورکے د شر کفر بدعات و رسومات و بدینین او قران پاک کے ظاہرین شفا دا یعنی اوسرے بیمار شو نو دا نبی علیہ السلام دا زمانے نہ تروس پورے را روان دی چی بیماران دا قران پایا تنو مسلمانان دمے اواغ دم سر اللہ رب العزت سے کئی شفا ور تو رکئی و ننزل من القران ما هو شفاء اور علی گمنگ دا قران نہ ہاغ چی شفا دا ورحمت للمؤمنین او دا قرآن پاک رحمت دے دا پار دا مومنان ولا یزید الظالمین او نزیاتی دا قرآن پاک ظالمانو تا الا خسارا مگر نورم تاوات نو قرآن بانے قرآن شفادا دا امراض باطینی یو دا پارا دارنگ دا امراض ظاہری یو دا پارا چه قرآن دم کلیشی ده قرآن پذری لکه صحابه کرام ده قرآن پذری دمونا چولیو ادایو مسلم دا دم درود بانه پیسی غستل دا جائز دی یعنی او مسلمان دم چای او بیا پا آدم پیسی لی نداد صحابه کرام رضوان اللہ تعالی علیه مجمعین ده دور نسید لکه حدیث کراغلی دار قطنی حدیث ده ابو سعید رضی اللہ عنہ وی چمو نبی علیہ السلام یو دیرش کسان جہاد تولی گلو نمونگا ملمانوشو پہ یو قوم ماند عربنا نمونگ تی ملمستیا غختا خواغی زمونگ دا ملمستیا نا انکارو مونگ تی ملمستیا را نکا نداغی سردار سوچی چلو ناغی مونگ ترالل وی تاسو کی دای سوکشتا چی دا مار لڑم دا وجه ندم چی ان الملک یموت وی بادشاہ زمون خود سچی چلے و مڑکی گی نابو سعید رضی اللہ عنہ ورطوی زر و دم ترغیر چوم نچی ترسو مسرا کری دی نائی ورطوی مو دیرش گڑی در کو نو صحابی وی زلالم او و پیری بی پی سور فاتحہ ہوئی الحمد نتر ولد دعالین آمین پوری دیتا سورہ فاتحہ وی فا برعا ناغ جوڑ شو نمونگتے غدیر جگڑی رو لے گلے او مل مستیم رو لے گلے نمونگو مرگرو موخوڑا او بازی صحابہ اکرام ہوئی چیرا دا چون کی پا دمبانی تاگڑی غستی نمونگتی نخرو تردی چمونگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترالو او مو ورتدا ټول خبره تیر کا نو ما ته دا الله حبيبي تعالی سپته د چي سوره فاتحه دم نه نو ما ورتدا الله رسول بس دا خبره الله زما زله کی واچل چي سوره فاتحه دم بیا الله حبيبي خري او دې ګړو نما نمرا کوي تاسو تمخ کی درس کی تیرو چې ګوره دا پیریان په انسان باندې کینی تکلیف رسي کم خلق چې انکار کوي چې پیریان نکینی نو آغا معتزلی دی آغا اہل سنت والجماعت والنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سفر روانو یو زنانا ور تلارا کناستو او ماشون بچے ور سرو ویوی دا اللہ حبیبا فدبان دا سی غٹی رازی او بی خودی رازی او مونگا ٹول دد پریشانی دو وجن پریشانی نبی علیہ السلام تصور لی تا ماشون اغا زنانا اچت کو او خلے والا کلاو کپاغی کی دم واچو او دا سی وہ فرمائلوی اوزا دا اللہ دشمن زدہ اللہ رسول یعنی اغا شیاطینو تیوی ابي غزنانه توي چې دې دې کې به ماته ناز ته زب فلاني فلاني وخت باندې راځم ماته به وي چې بچي څنګه شو نا غزنانه لار کې ناز ته حدیث کې راځي حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې واپس شو نو غزان سره دوه غډم راوستي وی ولار کې ناز ته نبی رسول الله ورته یا معصوم څنګه دې وی قسم می دی پا غزاد چی تی پا حق را لے گلے داغے نفس بیا مون تکلیف ننے لی دل اور رسول اللہ پوشی جاگڑی روسی صحابی نے بھی کچھ سا ہے اگڑا تیرا والا دم بانے پیسی غستل شرن سی دا خدا غی حدیہ وا یعنی داد دم اگر یو قسم تا عوض نو دا خو حدیہ وا و صحابی کرامو پی دیرش گڑی غست نو قرآن پاک ظاہریم شفا دا دارنگ باطنیم شفا دا ددیل استل بیا خاص کر دی کہ د باز یا سن ډیر لوی تاثیر وی لکه دې کې امام قرطبی ذکر کړی چې قران پاک کې شفه غیا تون راغلی چې هغه کې لفظ د شفا راغلی لفظ د شفا پاغه کې راغلی ور یو پدی دې کې دارنګې په سورې توبه کې تیر شوه ویش فی صدور قوم مؤمنین سورہ یونس کے لئے شفاء لما فی الصدور پس سورہ نحل کے لئے فیہ شفاء للناس اور دیدے کے لئے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمومنی پس سورہ شعراء کے راوی وَإِذَا مَرِسْتُ فَهُوَ يَشْفِي اور شپگم آیات راضی پس سورہ حام میم سجدہ کی قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاءً امام روح المانی دی عالم ذکر کرے او د ډیرو علماء تجربه ذکر کړي چې دا آیاتونه سړی راجمه کی مریض باندې وای یا ګور دام جایز دی چې په سلوخی کی اولی کې او په وبو سره اوسولې او هغه مریض لور کی هغه مریض لور کی امام قشیری یو عالم تیر شوی دی وای زما بچي بیمار شوزی بالکل ژوندون نه نامه ده شو نوئی ما په خوب کې د الله دیدار وک دا مسله امکان ده چې خوب کې د الله دیدار کی فر الله تعالی فی منامه وئی ما الله رب العزت خوب کې وکتو ادا سره رو لما او ترازی چې غید الله دیدار په خوب کې کړي وئی فشکاله سبحانه وئی ما پر خوب کی اللہ تا شکایتو کچھ یا رب العالمین ازما بچے بیمار دے وئی ما تاویل شوال اجمع آیات الشفا وقرأها علیہ داد شفا یا تون را جمع کاو پر بچی دیو لولا او یہ اولی کا پر یولوخی کی ویس کاو پر در نوئی ما دا سے اکل فشفاہ اللہ تعالی اللہ تسو کا شفا ولور کا الہ العالمین اغتس ورکا شفا ورت ورکا نو قرآن پاک شفا دا دا مراز ظاہری و باطنی و دوار دو پارا او پخپل قرآن پاک دا غی خبرداری ورکڑے نبی علیہ السلام چی بیمار بشو نو پا معوزتین و بیزان دا بولو دا آخری دو سورتنا ام المومین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی و یخر کی چی نبی علیہ السلام بیمار شو او بیاد دم درود و خبرون رسول اللہ وطو نو ایما با معوزتین اولستن او دخپلو لاسو پزے د شبکولو پزے تبرکن دا اللہ دا حبیب پا لاسو بمی چفکن او دا آغی غلاس بمی دا آغی پا بدن مبارک بانی راخ کر نو معوزتین و بانی پخپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبا کولو زان بے دمولو او اسان دم دے گر خویادو ساتے بعض خلق دا قرآن و سنت اگا دم پریزی او دی جاہلان و دم گرو پسی گرزی دا مسئلہ دا اتفاقی چه ها غدم چه دا آغی الفاظ و معنا دا بانی نپویگی غدم نارواده دا عربی نبغیر پنور و الفاظو که دم نارواده لکه بعضی خلق پختو کسی کسی وی غیلی دا دم نمی خی یا بعضی دا سه محمل الفاظی چه دا لغات و کتابون ور پس گورا دا آغی معنا نی دا چه یو ٹک معنا نلری غدم نارواده او چه دم دلن دردی نصور فاتحه هر چال ورزی دا آخری سورتونه تقریبا هر مسلمان ته ورزی بس دا لستل پکار دی دا دم نه الله وی وننزل من القران ما هو شفاء را لیگو من دا قران نه هغه چې هغه شفاء دا ورحمت للمؤمنین او دا قران پاک رحمت دې د فارغ مؤمنان ولا يزيد الظالمين الا خسارا او نزيات ايدا قران پاک ظالمان ہوتا مگر نورم تاوار سے مبارکہ کی اللہ رب العزت فرمائل چې قران پاک ما شفاء علی گلی دہا امراض و بیمارود پارکم چی باطن کی دی لکا شرک کفر کینا حسد دارنگ نور گناہ ہونا او دا امراض ظاہری او دا پارم قرآن پاک شفا دا چی دا قرآن پاک تلاوت اکڑیشی او پدی دم دردشی اس پدی آیات مبارکہ کی دیو نا فرمان او دارنگی دیو بیدی نا انسان حال ویا نئی وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اللَّهُ وَيْكَلَچِ انعام او احسانو کمونگا پہ انسان بانے او دا نا شکرا نا فرمان او بیدی نا انسان وی اعرضوا نو مخوار وی زمات دیننا وانا او لریشی د اسلام او د دین به جانب هی په خپل اړه سره او د الله انعامات بشمیر دي کله الله روح صحت ور کی مال ور کی دولت ور کی اقتدار او مشری ور کی ناودین تشا کی وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اللَّهُ وَيْكَلَ شِمُنْغَ إِنْعَامُ وَإِحْسَانُ كُوْبَ إِنسَانُ بَانِ أَعْرَضُوَا نُدَي مَخْوَارَي مَخْوَارَي دو قرآن پاک دایاتنونا مَخْوَارَي وَنَعَا بِجَانِبِهِ دَانَعَا پَمَعْنَا دِلْدَلِ وَالِدَا وَمَعْنَا دَتَكَبُّرُ مَرَضِيَ تَكَبَّرَ وتباعد بجانبه دے غرور او تکبر کی او لری شی د دین نه په خپل اړه سره دا د کافر حال الله ذکر کوي و اذا مسه الشر او کله چې ورته ورسیږي څه تکلیف هغه تکلیف څه ده فقر او غریبی پیراشی بیماری پیراشی یا د مال او د جان بل یو تکلیف پیراشی کان یعوسا نوی دے نا امید بیا د نا امیدی اظهار کړي نو دا دی او نافرمان انسان حال ذکر کو او دا حال پړو رزیونو کراغله چلا او کله پی موږ انعام او احسان کو نو مخ وړي او کله ک تکلیف رولی ګو نو دی بیا سوی نا امید لکو گر اتاسو پیشتے میں پارے پاول مخکم دہشان مضمون راغلے پیشتے میں پارا چکل شروع کی اللہ حال ذکر کئی دیو کافر نافرمان انسان چی زماد ان آماتو پو وقت داغس حالوی آیاتو گر ایو کم پنزستم او پنزوستم نمبر تا پیوشتم پارے اول مخدے سورت حام میم سجدہ فرمائی لا يسعم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَسَّهُ الشَّرُ فَيَعُوسٌ فرمائی لا يسأم الانسان نستر کی گی انسان من دعاء الخیر دغختو دخیرنا اللہ و ایمان اچھی دخیر سوالو نہ کئی نو دے پا دے سوال ستر کی گی نا و امسہ الشر او کورتو رسیگی سا تکلیف مالی تکلیف دے بدنی تکلیف دے فَيَأُوسُ النَّاعِمُ مَدَوِي قَنُوتُ تَوْسَخْنَاهُ مَدَوِي وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ كَشَرُّ سَكَوْمُ غَتَا رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً وَمَهْرَبَانِي دَخْلْ طَرَفْنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ فَسَدَّ تَكْلِفْنَا مَسَّتْهُ چې دا تکلیف رسېدل او غطا د تکلیف نفس پر راحت راولو ليقولن نخام خوايدانا فرمان او کافر انسان ها غالي دا زما د پاره دې زد دي حقدار او مستحکم او زد دي قابل او بیا وی و ما ظن الساعة قائمة او زما خیال نشچ قیامت بغن قائمة قائم شی دا سی خبری دی چی خلق وی چی قیامت شتا او بالفرض و تقدیر که قیامت رام شی ولا ارجعتو الی ربی او کو واپس کلیشم ز ربتا دا بالفرض و تقدیر خبر کئی ان لی عنده للحسنى نبیشک ما د پار وید الله سره خامخا خیست بدلا دل تیرا لخک تیری دا د دې دلیل شمال وال تم خوب رسو الله دا غی سزا ذکر کړي فرمای فلن نب ان الذين كفروا بما عملوا خامخا خبردار بور کو آغا کسانو تا چه کافر دی بما پاغسوانی عملو چه دی کم عمال کری دی ولنذیقنهم من عذاب غلیظ او خامخا او بسقو دویتا دا عذاب سخنا وسوی ویدان عمنا للانسان اعرض ونعا بجانبه وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى إِنْعَامِ وَإِحْسَانِ قَوْمٍ فَإِنْسَانِ كَافِرٍ أَعْرَضَ لَدَيْنَ مُخْوَارَي وَنَأْبِ جَانِبِ أَوْلِرِشِ غُرُورُ وَتَكَبُّرُ كِي پخپلڑ اخسرا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ أَوْ كَلَچ ورتورسي کی تکلیف فَذُو دُعَاءٍ عَرِيدٍ يَا خَاوِن وِد دعا گا نُفْلُ نُفْلُ نُ اگدی اگدی دعا کا دیکھیں ندی آیات مبارک کم دنا فرمان انسان کافر حال ذکر کئی او دسی مسلمان دا حال لے کدے صحت مند لے او کبیمار لے کدے سرمال لے اردے او کلگ لے او دے پا اس حال کی افقل اسلام و مسلمانی نکلیز وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اللہ وی کلچ انعام کم پہ انسان بانی انسان مراد انسان کافر نے اعرض و نمخواڑوی و نعاب جانبی او لرشد دیننا پخپل اڑخ سرا و اذا مسہ شر کلچ ور تورسی کی تکلیف کان یعوسانو وی دینا امیدہ وګوره سوچ کوي علماء لیکلي کدا ویل شي د آیات د کافر باره کې نازل لې نو دانه چې تا نګلی چټي ویلاو شو کله یو خبره د کافر باره کې او مسلمان کې مراشي کستا سنن سوچ وی نن کالا په موجوده مسلمان د مال د دولت او د اقتدار او د مشرۍ انعام کی ناغدین سره دشمنی شروع کی دین پورې خندا شروع کی د دین سپکاوی کوي او بل طرف ته یو مسلمان باندې تکلیف راغی نو نا امید شي ګډي وړي شروع ادي وجن علماء لیکلي وای کاد الفقر ان يكون كفرا عن قریب د زنی وخت د فقیرین کفر جوش ادي وجن د نبی رسول سلام په دعاګانو کې راغلي وای اللهم انی اعوذ بک من کل غنا یتغینی وَمِن كُلِّ فَخْرٍ يُنْسِينِي الله عزتان پنایو غارم داغ مالداری نا چما سرکش جوڑن کی الله دا سی مالداری نا غارم چما کی سرکش رش الله عزت پنایو غارم دا سی فقیری نا چتارا نهیرن کی کل فقیری رسری دا پار دا تباہی حال جوڑش آو کل آغا مالداری جوڑشی وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا او کله چور تورسیږي ست تکلیف کان یئوسا نو وی دې نا امیدا دیو جن الله رحم بیا له مسالم حال ذکر کړي انبیاء علیہ السلام باندې ژوندون کې تکالیف هم راغلي راحتونه هم راغلي خو په دواړو حالتونو کې اغه د الله توجه کټ کړی نه قل ورته وایا کل یعملو طول عمل کوي علی شاکلته د خپل طریقې مطابق هر تاغان ته او طریقه او رواج جوړ کړي او هغه په روان دي او مسلمانان په عمل کولو کې دا الله او دا الله د حبیب د قوانینو پابند دي قل ورته وایا کل یعملو طول عمل کوي علی شاکلته د خپل طریقې مطابق فربکم اعلمو نو رب ستاسو خفو حده بمن پہاغ چابانی هو اہدا سبیلا چیاغ دیر پہ ہدایت دید لارنا اللہ تد آغا چاپت دا چی سوک پسوی لار دے چیاغ لار دا قرآن دا او لار دا سنتو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دا شاکی لتی ہی د دې معنا وعلى طریقته و مذهبه دارنګي جبلته دا معنا و اصل کی شکل معنا خپلوا هو المثل والنذير والزور لکه قران شریف کې وای واخر من شکله ازواج او نور به په مثل لدی جوړې جوړې د عذابونو نه هدي وجنا پکسری د شین سره اشکل وای ہے اتا یعنی کم ہے ات او شکل لکه پختو کی موی د دې شکل لا دے د دې شکل لا دے دا په معنا د ہے ات راضی دلته معنا سوا طبیعت علی شاکلته ای علی طبیعته علی شاکلته ای علی طریقته اور اټول معنا غاری د مقام کی امام قرطبی رحم الله کړي قلوا كل طول يعمل عمل كي على شاكلته فخل طبيعت مطابق دخل طريق مطابق فربكم رب استاسو اعلم حقوه بمن هو اهدى سبيلا باچاواني چغدير په هدايت ته سبيلا پلاركي وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ تپوس کئی تانے حبیب بارد روح کے قُلِ الرُّوحُ وَرْتَوَعَيْچِ روح مِنْ عَمْرِ رَبِّي دَ حُکَمْ دَ رَبْ زَمَانَ دَ وَمَا اُوْتِیتُمْ اَوْنَ دِ دَرْكَرِ شِوِتَا سُتَا مِنَ الْعِلْمِ دِ لَمْنَا إلا قليلا مگر لغنتی دیدے کی آیات مبارکہ کی سو مباحث دیو دا چدا تپوس مکم کرم کشویو کمدینہ منورک دارنگ تپوس کو ان کی سو کو آو دیدے کی دکم روح بارکی چی تپوس شوی نو دیدی روح نکم روح مراد دی نو صحیح روایات و کراغلی چه دا تپوس پا مدینی منوری کشو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہون روایت تے دیوئی دا مدینی منوری پا بازی سکی زد نبی ریح السلام سر روانو بخاری و مسلم و ترمذی شریف دا سے حدیث تے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی بینما انا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پمن دے کی چیزد نبی علیہ السلام سرو آ نبی علیہ السلام دے مدینی پا بازی عیسیٰ کی روان او لاسو مبارکو کی ورس را دے کجرو یو لختوا او دامسا پا تور پاغی تکیا وان از مر الیہود یهودیان تیر شد نو بازی تاوی چی سلوہو عن الروح ویدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو دروح بارکی تا پوسو کر نو فقال بازوی مارا بکم الیہ یرا سحاجت تستاسو دیتا آسے ندا سے جواب در کی جتا سے بدو نگڑائی فقالو سلو ہوئی تپوس کے او دیتا تپوس ہوئی امتحانن تپوس او امتحانن تپوس کو شریعت کے ناروار لگتی بارا کے چاہتا وارو کا چنے را معلوم کم چنے خبر پتور لشتاو کنشتا او ستا ضرورت او دا عمل نیت ندے بلکہ دا غم علامت کول او چکول دے مقصد دے دا سے پختنے پا شریعت کی حرامی تھی دیتی تکو سکو نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسار شو او دیتی اس جواب ورنکو صحابیو ای زپوحشم فعلمتو انہو یوحا الیلی زپوحشم چو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کی نظم پخپل زیود ردم او ته وحی نزول شوروش داغی واجب کیفیت لکه حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته وحی برات لا نو باز روایتو کې راغلی چې سخت سالم موسم او بارانونو بوریدل او ته بدن نه بداس خولی روان شي چې سیدی ذکر الله پیغام چې جبرئیل علیه السلام دا الله د طرف نه راړو دا غیر لوی بوجو الله زکه وای ان سنلقي عليك قولا ثقيلا دیوانه روایت کراغری چکل نبی رسول سلام په سورلی سورو او چې وہی بشورو شو د دمر بوج بو چې سورلی وکینا سو خبکه داس کله د باه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین پدی پتون باندې نبی رسول سلام تک یا والی وا وہی شورو شو ای وای موږ دور بوج محسوس کو چموږه وی ان قریبا دا چې پتون مو زره زره شو نو دا وه یو خاص کیفیت او هغه چون کې صحابه کرام دا الله د حبیب په صحبت کې کې ناستل نو ای تبا اندازو لګی را چې دا وه کیفیت شروع شو بس الله وه رولې ګلا او دا آیات نازل شو الله وای نه حبیب تا نو روح بارک تپوس کړي ورتوایا روح من امر ربی ده حکم درف زمانه نه او تاسو لن دې درکړې شوې دې لم نا مگر لغو دیکھی کم روح بارکی تپوسو نو جمهور علماء کرام کو دیدی چه داد روح انسانی بارکی تپوس دی چه روح دی انسان پا دی بدن کی دی پی جون دے دی او چه کلا اللہ دا روح دی بدن موالی انسان مرش جمهور علماء کرام کو دیدی چه تپوس دی روح بارکی اگر چې بعضی سلف و ندام منقول لی چه دا تپوسو دو وحی بارکی ذکر قرآن پاک کی وحی تم اللہ روح ویلی وحی تا اللہ رب العزت سویلی روحی ویلی او دا گانی مان آگانی رازی لکو وحی تاوزیر پارا وحی او قرآن تے روح ویلی تین جسم پارا وری سور شورا وحی پا گانو مان آگانو پا قرآن شریف کی راغلی آیات وګورئ دو پنځوستم پیرشتما پارا را سورت دے سورہ شورا فرمایو وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا وکذالک اللہ ادارنگ اوحینا الیک وحی کڑی دمونگ تاتا روحا د قران پاک من امرنا فخل حکم سرا نروح په معنا د قران او د وحی برز دا میرا خطا سو بار بار آیاتونه کتلی چې روح جبرئیل امین علیه السلام ته وای نزل به الروح الامین علی قلبک لتكون من المنذرین سوره شعراء کی رازی نروح جبرئیل علیه السلام ته وای نو باز وای دا تپوسو د جبرئیل علیه السلام بارکی چې دا فرشته قران راړي نو جبرئیل علیه السلام څوک دی دارنګ روح یو خاص فرشته تم وای لکه تاسو لا رډمبني صورت د دیشمې پاره کې راځي رمبنی صورت سورہ نبا کی راضی یوم یقوم الروح والملائکت صفا نباز وی دیدے کی دروح نمراد اغا خان خاص او خصوصی او صرف دے دا ملائکو دا آغی بارکی تا پوشو دا اقوال دا سلف و نصابت تی چی چاویلو چی دا روح نمراد دیدے کی جبریل علیہ السلام دے چاویلو دا روح نمراد وحی و قرآن دے چاویلو دا روح نمراد آغا خاص قسم دا ملائکو دے دام چاویلو چی برج حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ قرآن شریف کی روح ویلی نوی دا تفوز دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارکیو خو جمہور مفسرین پدیدی چنا دا اغ روحو کم تا چی روح حیوانی وی چی حیواناتو کی کم روح اللہ چولی او دا اغی دا وجن دا اغی حیات و جندن لی او چی کل دا روح اللہ والی نو اغی بان فنا وفات رش بعض روایات و ندا ثابتی کی جدا تپوس مکم و کرنم کی شرم لکد ابن عباس رضی اللہ عنہ مائے و قول لے چیوز المشرکان پخف المنس کے راجہ مشور یو بلتے ہوئی چی دی نبی علیہ السلام پا من کی سلویخ کال و اختیر کرے و عمر کی دروغ نبی میلی چتا من پدا سے حرک